zapraszamy do reklamy. Słyszałaś? Największy przebój lata. Absolutny numer jeden na rynku. Ale dają. Gdzie? W BNP Paribas. W banku? No a gdzie mają dawać najtańszy kredyt gotówkowy? To numer jeden według raportu Rzeczpospolitej. I co, jak ci to brzmi? No rewelacja! Ty też weź najtańszy kredyt gotówkowy w banku BNP Paribas. Raport Rzeczpospolitej z 24 kwietnia tego roku. Szczegóły na bnpparibas.pl. BNP Paribas. Sterta dokumentów to na jutro. Domowe obowiązki to na wieczór. Gonitwa myśli to na koniec dnia. Nie mogę zasnąć. To na dodatek. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Suplement diety Tonaxinum Forte na noc zawiera sprawdzone ekstrakty roślinne z optymalną dawką wyciągu z szyszek chmielu, wspomagającą zasypianie po dniu pełnym emocji i stresu. Śpisz spokojnie, a rano jesteś wypoczęta. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 7 maja, jest 23. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Związkowcy z rozczarowaniem. Wzięto tylko pod uwagę relacje ekonomiczne, te, które prezentuje strona rządowa. Trybunał uznał, że reforma emerytalna jest zgodna z konstytucją. Prezydent Putin mówi o wycofaniu rosyjskich wojsk spod ukraińskiej granicy. NATO dementuje, takiego ruchu nie zauważono. To miało uświetnić 650 lat istnienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest awantura z doktoratem honoris causa dla José Barroso. Ustawa emerytalna zgodna z konstytucją. Parlament miał prawo do takiej reformy. Tym bardziej, że w systemie od dłuższego czasu brakuje pieniędzy. Ustawodawca polski, podobnie jak to miało miejsce lub ma miejsce w wielu innych krajach, wybrał jako główny środek naprawczy podwyższenie wieku emerytalnego. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że mógł był to uczynić. Ogłosiła sędzia sprawozdawca Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz i posypały się komentarze. Reprezentujący przed Trybunałem Sejm poseł PO Borys Budka. Z satysfakcją przyjmuję to, że po raz kolejny okazało się, że Sejm Rzeczpospolitej Polskiej oraz Senat nie naruszyły przepisów konstytucji. Bo Trybunałowi zabrakło odwagi, tak z kolei orzeczenie komentują ci, którzy składali skargę, PiS, Solidarność i OPZZ. Szef tego ostatniego związku, Jan Gus. Wzięto tylko pod uwagę relacje ekonomiczne, te, które prezentuje strona rządowa. Nie wzięto pod uwagę, że duża część społeczeństwa przepracowała wiele lat i odłożyła sobie na zasłużoną emeryturę. Nie zmienia się prawa w takim trybie bez konsultacji. Związkowcy mówią, że teraz pozostaje jedynie czekać na wybory i liczyć na to, że kolejne władze zmienią reformę emerytalną. Już teraz zapowiadają to PiS i SLD. Bez przełomu w rosyjsko-ukraińskim kryzysie NATO, tak jak wcześniej Kijów, nie potwierdza deklaracji rosyjskiego prezydenta o wycofaniu wojsk z nadgranicy z Ukrainą. Sekretarz generalny sojuszu Anders Fogh Rasmussen, który przyleciał właśnie do Warszawy, oświadczył, że nic takiego na razie nie ma miejsca. Słowa rosyjskiego prezydenta to na razie tylko deklaracje, tak mówił w Warszawie sekretarz generalny NATO. Nie jestem w stanie potwierdzić tej informacji. Nie mamy żadnych znaków świadczących, by Rosja wycofywała swoje wojska. Anders Fogh Rasmussen wezwał Rosję, by uspokoiła sytuację i zaczęła rozmawiać z ukraińskimi władzami. Mówił też, że zachowanie Rosji nie przystoi do XXI wieku, a moskiewska retoryka pochodzi jeszcze z czasów zimnej wojny. Z kolei szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, który wraz z ministrem obrony Tomaszem Siemoniakiem spotkał się z sekretarzem generalnym NATO, uważa, że oprócz zapowiedzianego wycofania się z nadgranicy, rosyjski prezydent powinien zrobić znacznie więcej. Zależałoby nam także, aby prezydent Putin wezwał separatystów i wszystkich tych, na których Moskwa ma wpływ na wschodniej Ukrainie, do złożenia broni i włączenia się w demokratyczne wybory prezydenckie na Ukrainie. Również sekretarz generalny NATO ostrzegł Rosję, by nie podważała zasadności wyborów prezydenckich na Ukrainie zaplanowanych na 25 maja. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Awantura wokół planowanej na ten weekend wizyty José Manuela Barroso w Krakowie. Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego chciały przyznać przewodniczącemu Komisji Europejskiej tytuł doktora honoris causa. Nie wyraziła na to zgody Rada Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ-u. Oficjalnym powodem było to, że jest to czynny polityk. Nieoficjalnie wiadomo, że część naukowców miała wytknąć Barroso lewicowe poglądy oraz to, że promuje ideologię gender. Europosłanka PO Róża Thun komentuje. To skandal. Mamy najprawdopodobniej na uczelni osoby, które usiłują dokonać jakiegoś afrontu i wypowiedzi są na poziomie absolutnie skandalicznym. Niektórych, chciałabym podkreślić, pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przeciwny przyznaniu doktora honoris causa dla José Barroso był profesor Ryszard Legutko, europoseł PiSu. był przeciętnym, dość kiepskim przewodniczącym Komisji Europejskiej. Z niczego właściwie nie zasłynął. Był krytykowany przez lewą stronę, przez centrum i przez prawą stronę, raczej za nieudolność. Druga kadencja José Barroso powoli dobiega końca. Uniwersytet Jagielloński zaprosił przewodniczącego Komisji Europejskiej z okazji 650. rocznicy istnienia uczelni. Chwila wspomnień w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej, goszcząca w Polsce para książęca Luksemburga w towarzystwie prezydenta Bronisława Komorowskiego z małżonką wysłuchała koncertu utworów znanych z legendarnego radia Luksemburg. Kochani, nigdy nie przypuszczałem, że będę słuchał radia Luksemburg w smokingu. Pamiętam, kiedy mój ojciec słuchał w jednym pokoju radia Wolna Europa, a ja słuchałem radia Luksemburg u siebie. To był dla mnie, myślę, dla wielu z nas taki ożywczy łyk świeżego powietrza, powietrza wolności. W latach 60. i 70. Radio Luksemburg było dla Polaków oknem na świat. W nim słuchano tego, czego młodzi ludzie słuchali na całym świecie. Pamiętne przeboje dziś w trójkowym studiu zaśpiewali Ania Rusowicz, Maciej Maleńczuk i Mieczysław Szcześniak, a koncert poprowadzili Marek Niedźwiecki i Wojciech Mann. To był serwis trójki. O sporcie Monika Sułkowska. Agnieszka Radwańska wygrała ze Swietłaną Kuzniecową i zagra w trzeciej rundzie turnieju w Madrycie. Rosjanka należy do wyjątkowo niewygodnych dla naszej tenisistki rywalek. Polka zmierzyła się z nią 14 razy i to dopiero jej czwarte zwycięstwo w tych pojedynkach. Dziś Radwańska obroniła 3 piłki meczowe i wygrała spotkanie po emocjonującym tiebreaku. W kolejnej rundzie zmierzy się z Robertem Vinci. W 1/8 finału jest także Łukasz Kubot, który pokonał w 3 setach Francuza Gilles Simona. Wygrali też nasi dybliści Mariusz Fürstenberg i Marcin Matkowski z parą Jamie Murray i John Pierce. Kolejnymi rywalami Polaków będą Kubot i Szwed Robert Lindstedt. Manchester City coraz bliżej Mistrzostwa Anglii. Dziś The Citizens 4-0 pokonali w zaległym spotkaniu Aston Villa i na kolejkę przed końcem rozgrywek są liderami tabeli z 2 punktami przewagi nad drugim Liverpoolem. W Hiszpanii natomiast Real Madryt zgubił punkty. Tylko zremisował 1-1 z Valladolid i jest na 3 miejscu z punktem straty do Barcelony i 4 do prowadzącego Atletico. W innych zagranicznych ligach poznaliśmy mistrzów. Paris Saint-Germain zapewniło sobie tytuł we Francji, a Ludogorets Razgrad w Bułgarii. Energa Czarni Słupsk i Rosa Radom wygrały 3 mecze w ćwierćfinałach Ekstraklasy Koszykarzy i przedłużyły rywalizację w play-offs, zmniejszając straty do rywali. Pierwsi pokonali Trefla Sopot, a drudzy byli lepsi od Anwilu Włocławek. 2-1 dla Stelmetu Zielona Góra jest natomiast w rywalizacji tej ekipy Zasyk Ogdynia. Jedynym zespołem, który potrzebował 3 spotkań, by awansować do półfinałów, jest PGE Turów z Zgorzelec. Za oceanem na dobre rozkręcają się play-offy w koszykarskiej lidze NBA. Tej nocy Washington Wizards zagrają po raz drugi w półfinale konferencji wschodniej z Indianą Pacers. Pierwszy mecz drużyna Gortata wygrała. Początek spotkania o 1:00 w nocy naszego czasu. Do końca tygodnia w pogodzie bez zmian. Cały czas kilkanaście, około 20 stopni i na przemian słońce i deszcz. Jutro rano w miarę pogodnie, potem opady, miejscami całkiem intensywne, możliwe burze, a na termometrach od 16 stopni na północy do 20 na południu. Trójka. Program trzeci. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Doblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Tak się jeździ nocnym tramwajem z Beatą Osytek. Ja pamiętam, że zacząłem tej płyty niefortunnie słuchać w samochodzie, wracając z Karpacza, bo tam się z Beatą Osytek spotkaliśmy. No nie powiem, że ostatnio, bo się spotkaliśmy również w Warszawie później, ale tam zostałem obdarowany tą płytą jeszcze przed jej oficjalnym wydaniem. Zresztą ciągle nie mam tego oficjalnego wydania. To, co przyniosłem do studia, to jest taka własnoręcznie przez Beatę opisana płyta w pudełeczku plastikowym. No i to był błąd, że zacząłem tego słuchać w samochodzie, bo tego trzeba słuchać w domu. I to do ostatniego dźwięku. I trzeba tego słuchać w ciszy, po to, żeby się zanurzyć w tej podróży. I jeszcze najlepiej późnym tramwajem. Właśnie, późnym wieczorem. Ta płyta nosi taki właśnie tytuł, Nocny tramwaj, ale obok Beaty Osytek trzeba też wymienić nazwisko Agnieszki Szczepaniak, które też widnieje na okładce tej płyty jako takiego pełnoprawnego twórcy czy współtwórcy tego albumu. Agnieszka jest autorką tych wszystkich fortepianowych kolorów, które można na tym krążku usłyszeć. Ja bardzo lubię tę płytę, bardzo. No, polecamy Państwu, bo jeśli mowa już o samochodach, to dzisiejsza audycja będzie taką stacją paliw, przy czym będą również paliwa kopalne, będzie węgiel kamienny, brunatny, brykiety strocinne, etylina, LPG. To już Państwo sami sobie te etykietki przywieszą na kolejnych produktach, które będziemy tutaj w promocji Państwu prezentować. Kolejna płyta z antologii Jana Kantego Pawluśkiewicza. Utwór czwarty. Pachnie jak tuberozy, to nastraja i to podnieca. A ja lubię zapach narkozy, a najbardziej, gdy jest kobieca. A ja lubię zapach narkozy.

la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. A ty śpi teraz, ja patrzeć będę, a ty śpi. A ty śpi, teraz ja słuchać będę, a ty śpi, świat poczeka. Gdy noc jak brama otwiera przed tobą sen, nie bój się spać. Aha, Taki tytuł nosi płyta Agaty Świętoń. Płyta no, promocyjna, chyba tak to trzeba potraktować. Zresztą, gdyby państwo mieli ochotę posłuchać więcej, to piosenki artystki są również dostępne w internecie. Na jej stronie internetowej agataświętoń.pl, oczywiście bez polskich znaków. Kolejna płyta również z Krakowa przyszła i o ile Ryszarda Styłę znamy, kojarzymy, to jazzowy gitarzysta z Krakowa, który współpracował również z zespołem Wolna Grupa Bukowina, to Paweł Bohater jest nazwiskiem dla nas zupełnie nowym, nieznanym. I doszło do spotkania panów. Pan Paweł pisze piosenki, śpiewa, rapuje czasami, więc miejscami tutaj są dźwięki zaskakujące i zestawienie tego rapu na przykład właśnie z gitarą Ryszarda Styły jest interesujące. No ale także Paweł Bohater śpiewa. Bohater and Styła, Jazz Ewolucje. Taki tytuł nosi ten albumik. Bohater and Styła, Jazz Ewolucje. Jeśli państwo są ciekawi nowych dźwięków, proszę tankować do pełna. No, to już jest dla mnie jednak krok za daleko. No, ale musiałabyś posłuchać całej płyty. Być może wtedy łatwiej byłoby ci znaleźć coś dla siebie. Albo byś się właśnie przekonała, że to jest zupełnie nie dla ciebie. No, polecamy państwu. To warto sprawdzić. Warto sprawdzić. Teraz u nas wiadomości. Wydarzenia polecane przez audycję Gitarą i Piórem oraz serwis internetowy strefapiosenki.pl. XXI ogólnopolski turniej śpiewających poezję Łaźnia 2014. W piątek 9 maja rozpoczyna się w Radomiu. W tym roku imprezę zaplanowano na dwa majowe weekendy, ale jej główna, czyli konkursowa część, odbędzie się między 9 a 11. Przesłuchania konkursowe, na które wstęp jest wolny, odbywać się będą w piątek i sobotę. W niedzielę koncert laureatów i recital Śmiercie Magdaleny Kumorek, oparty na poezji Bolesława Leśmiana. Ze swej strony gorąco polecam państwu przesłuchania konkursowe, podczas których wystąpi kilku znanych już z audycji Gitarą i Piórem artystów, m.in. Justyna Panfilewicz, Mateusz Rulski czy Tomasz Krzymiński. Wszystkie dodatkowe informacje dostępne są na stronie Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych Łaźnia, gdzie wszystko będzie się toczyć. A gdy zeszli się dłonie, wyciągając po kwiecie, zachorzeli tak bardzo, jak nikt dotąd na świecie. Piąty ogólnopolski festiwal poezji śpiewanej i piosenki aktorskiej Forma 2014 10 i 11 maja trwać będzie w Barcinie. Barcin leży w województwie kujawsko-pomorskim nad Notecią, około 35 km od Bydgoszczy. Podczas dwóch festiwalowych dni zaprezentują się wykonawcy konkursowi oraz goście. Na sobotę zaplanowano recital Łukasza Majewskiego Mężczyzna z Zakolami, na niedzielę koncert Piotra Machalicy złożony z piosenek Coena, Brassensa, Okudżawy i Osieckiej. Na wszystkie festiwalowe wydarzenia wstęp jest wolny. Bo skoro dalej tak ma być, że mam się męczyć oraz tyć, lepiej od razu brać frak, w trumnie położyć się na wznak, przybić od środka gwoździe dwa. I voilà! Komiwojażer Wzruszeń to tytuł recitalu Roberta Kasprzyckiego. Artysta w niedzielę, 11 maja, wystąpi w Warszawie w Ośrodku Kultury Ochoty. Koncert rozpocznie się o 18. Nie wierzę w nic, co wiem. Niewiara ta niewiele zmienia. Bo jeśli świat jest tylko narkotycznym snem, to nie ma z niego. Anna Treter z zespołem w niedzielę 11 maja zaśpiewa w Kielcach. Koncert odbędzie się w Domu Środowisk Twórczych, znanym jako Pałacyk Zielińskiego. W programie koncertu głównie piosenki z płyty Wielki Wiatr. Początek o 19. I czujesz, że nadejdzie taka zima, że trzeba będzie dawać, a nie brać. I jeszcze jeden niedzielny koncert, tym razem w Toruniu, gdzie swoje kołysanki na wieczny sen wykona Lena Piękniewska. Program kołysanek pomyślany jest jako widowisko łączące muzykę i obraz, więc integralną częścią melancholijnego, a miejscami metafizycznego koncertu jest także specjalnie przygotowany pokaz multimedialny. Kołysanki na wieczny sen odbywają się w ramach Toruńskich Dni Dialogu. Koncert odbędzie się w Dworze Artusa. Początek o 19:00. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary w serwisie strefapiosenki.pl. A wiadomości jak zwykle przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. Adres do korespondencji dla państwa GIP jak gitarą i piórem @polskieradio.pl. No i tak bywa właśnie w audycji Gitarą i Piórem, że od czasu do czasu prezentujemy Państwu takie płyty, które nie do końca się mieszczą w głównym nurcie audycji, ale z jakichś powodów sięgamy po nie. Tak jest w przypadku tej płyty, która intrygujące, tak. Zawiera no, kilkanaście autorskich kompozycji i już z tego powodu warto zwrócić uwagę na tę płytę, bo piosenka autorska zawsze była w centrum zainteresowania audycji Gitarą i Piórem. Płyta nosi tytuł Pośrodku. Dlaczego? To się za chwilę wyjaśni. Pierwszy utwór jest właściwie utworem autobiograficznym i on no, opowie Państwu historię tej artystki. Wiesz, mamo, wypłynąć chcę w morze, powiedziałam mając 13 lat. Dobrze, jeśli to tobie pomoże. I wkroczyłam tak w żeglarstwa świat. Ona bała się, ale milczała. Ja za mała byłam na strach. Ona na mnie w domu czekała, gdy październik przez Bałtyk mnie gnał. Choć czasem droga daleka lub chciałabym zostać dłużej, to wracam, bo wiem, że czeka ktoś, kto wyjdzie na deszcz i wiatr, chociaż boi się burzy. Choć czasem droga daleka lub chciałabym zostać dłużej, to wracam, bo wiem, że czeka ktoś, kto wyjdzie na deszcz i wiatr, chociaż boi się burzy. Jeździłam tak wiele razy, pociągami gnałam przez noc, gdzieś na żagle do mojej oazy, by nazbierać energii na rok. I śpiewałam w przeróżnych miejscach, poznawało się tamtych i tych. Cały blok wiedział, że gdzieś wyjeżdżam, śpiewem męczyłam sąsiadów mych. Choć czasem droga daleka, chciałabym zostać dłużej, to wracam, bo wiem, że czeka ktoś, kto wyjdzie na deszcz i wiatr, chociaż boi się burzy. Choć czasem droga daleka, chciałabym zostać dłużej, to wracam, bo wiem, że czeka ktoś, kto wyjdzie na deszcz i wiatr, chociaż boi się burzy. Chyba trochę dorosłam, skomplikował się nieco mój świat. Ja kobieta pracująca, proza życia zamiast poezji fal. Ale nadal z wielką radością chcę poznawać, póki okazję mam. Ludzi, miejsca, morze, muzykę i do domu chcę wracać, bo tam, choć czasem droga daleka, chciałabym zostać dłużej, to wracam, bo wiem, że czeka ktoś, kto wyjdzie na deszcz i wiatr, chociaż boi się burzy. Choć czasem droga daleka lub chciałabym zostać dłużej, to wracam, bo wiem, że czeka ktoś, kto wyjdzie na deszcz i wiatr, chociaż boi się burzy. No i co powiesz? Szanta autorska? No tak, coś w tym rodzaju, tylko właśnie to nie są szanty. Tutaj niewiele stosunkowo jest o tych takich typowych atrybutach żeglarskich, znanych nam z piosenki żeglarskiej. Marta Śliwa. Płyta nosi tytuł Pośrodku. No i to, co mi się podoba, że Marta czasami wychodzi z tej łódki, wychodzi na ląd, ale też wychodzi z roli tej żeglarki, czy nawet piosenkarki żeglarskiej i stara się spojrzeć na siebie i na to środowisko, na ten światek żeglarski troszeczkę z boku. Całej płyty Państwu nie zagramy, ale utwór tytułowy Pośrodku jeszcze Państwu się należy. Poszliśmy na górski szlak, nogi prawie mnie nie słuchały. Chociaż widok piękny, że ach, to pół roku to odchorowałam. Twoje góry, kroki w chmurach, moje morze, falowanie. Dobrze, że mieszkamy pośrodku, dobrze, żeśmy się spotkali, kochanie. Twoje góry, kroki w chmurach, moje morze, falowanie. Dobrze, że mieszkamy pośrodku, dobrze, żeśmy się spotkali, kochanie. Para pa pa pa pa pam, para pa pa pam, para pa pa pa pa pam, para ra ra pa pa dam. Gdy wybrałeś się ze mną na morze, bladłeś, słabłeś i zieleniałeś, ani krótkiej chwili wytchnienia w kołysaniu nie znajdowałeś. Twoje góry, kroki w chmurach, moje morze, falowanie. Dobrze, że mieszkamy pośrodku, dobrze, żeśmy się spotkali, kochanie. Twoje góry, kroki w chmurach, moje morze, falowanie. Dobrze, że mieszkamy pośrodku, dobrze, żeśmy się spotkali, kochanie. Przeciwieństwa się przyciągają, trzeba oddać trochę wolności. Ty wyżyny szczęścia dostajesz, a ja całe morze miłości. Twoje góry, kroki w chmurach, moje morze, falowanie. Dobrze, że mieszkamy pośrodku, dobrze, żeśmy się spotkali, kochanie. Twoje góry, kroki w chmurach, moje morze, falowanie. Dobrze, że mieszkamy pośrodku, dobrze, żeśmy się spotkali, kochanie. Para pa pa pa pa pa. No właśnie, pośrodku, Marta Śliwa. No i takich piosenek tutaj jest więcej. Te piosenki, nie wiem jak na wodzie, ale w samochodzie rewelacyjnie, po prostu roznoszą głośniki, się jedzie pięknie. Poza tym mam wrażenie, że one są tak napisane, że po trzecim przesłuchaniu już się same śpiewają. Tak, śpiewa się na pewno. I z tego powodu myślę, że taki repertuar, no przynajmniej w kręgach żeglarskich, powinien być tylko poszukiwany. Ale nie tylko, bo to jest też taka piosenka, no bo w końcu tego rodzaju piosenki, to są piosenki też poniekąd turystyczne, tak? Czyli, no tak. Czyli tylko, że to jest ta inna turystyka, o której rzadziej się śpiewa chyba w tych piosenkach, których my słuchamy, turystycznych. Ale żeglarze też siedzą przy ognisku przecież. No właśnie, też grają na gitarach i w którymś momencie ten repertuar się może spotkać. No dobrze, to ja jeszcze w takim razie, skoro już tak zanurzyliśmy się trochę w tę tematykę żeglarską, chcę Państwu zaanonsować taką imprezę, o której dostaliśmy informację. To będzie pierwszy ogólnopolski festiwal ballady turystycznej i żeglarskiej Bieszczady pod Żaglem. I on się odbędzie 15 i 16 sierpnia, żeby było zabawniej, w Bieszczadach. w Polańczyku nad Soliną. Wszyscy mogą wziąć udział w tej pierwszej edycji festiwalu. Będzie taka otwarta scena, będzie konkurs. Wszystkie informacje można na stronie bieszczadypodżaglem.pl, pisane wszystko łącznie, bez polskich znaków. No i w zasadzie to jest ta informacja, którą chcemy przekazać, że jest ten termin, że są te Bieszczady, a jednocześnie, że mamy te żagle. A no i jeszcze, że organizatorem tego festiwalu jest Fundacja Niewidomych Żeglarzy Ślepa Kura. No tak, i ta wiadomość nas bardzo urzekła. Mamy w pamięci opowieści Romana Roczenia o jego przygodzie pod żaglami. No niestety nas nie będzie w Bieszczadach w Polańczyku 15-16 sierpnia. Odbywa się festiwal gitarą i piórem w Karpaczu, więc prawdopodobnie wtedy będziemy tam. No a jeśli będą docierały do nas jakieś dalsze informacje na temat tej imprezy w Polańczyku, to oczywiście będziemy je Państwu podawać dalej. Tak. No a teraz sprawdzamy, co w archiwum Pawła Szanowskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Czy można czekaniem na człowieka wypełnić miejsce po nim puste? Pytał w liście o czekaniu Wojciech Belon. W liście rozpoczynającym się tak. Śmiechem pisane z kalendarza kartki rozwiały się po świecie. U obcych ludzi śpią w rupieciach pamiątki niegdysiejszych zdarzeń. Tydzień temu usłyszeli Państwo w szufladzie Mikołaja Korzystkę w piosence do wiersza Wojtka Belona. Dziś pojawi się jeszcze jedna piosenka Mikołaja do równie mało znanego wiersza Wojtka, do wiersza, którego fragmenty pozwoliłem sobie zacytować przed chwilą. Oto list o czekaniu z muzyką i w wykonaniu mieszkającego od 25 lat w Chicago Mikołaja Korzystki. Nie muszę chyba tłumaczyć, dlaczego akurat ostatnio znalazły się w szufladach te mało znane teksty Wojtka Belona. Rozwiały się po świecie. U obcych ludzi śpią w rupieciach pamiątki niegdysiejszych zdarzeń. U obcych ludzi śpią w rupieciach pamiątki niegdysiejszych zdarzeń. Leniwe dachy chat się chylą przed karczmą w stylu nowoczesnym, a tej dla ciebie słowa pieśni, którego nie ma, który byłeś. Tutaj przypomnijmy Państwu, że dwóch gitarzystów spotkało się przy nagrywaniu tej płyty. Mikołaj Korzystka na co dzień w Chicago i Jan Chnatowicz na co dzień w Krakowie. I taka wymiana nut przez ocean nastąpiła. A też Grażyna Augustik tam troszeczkę pomagała w nagraniu tego albumu, który no nie wiemy, czy już się jest, ukazał. Jest, czy nie ma, no ale miejmy nadzieję, że te informacje do nas dotrą. No a oczywiście Paweł tutaj Szaromski zasugerował, że nie musimy Państwu mówić. No mamy nadzieję, że nie musimy, no ale w tych dniach minęła 29, jak policzyłam, rocznica śmierci Wojtka Bellona. W przyszłym roku 30 lat, tak. No właśnie. I ponieważ jechałam do Gorlic, a do Gorlic droga z Warszawy prowadzi przez Busko-Zdrój, jechałam na poetycko-muzyczną bitwę pod Gorlicami razem z Mirkiem Czyżykiewiczem i postanowiliśmy na chwilę się w Busku-Zdroju oczywiście zatrzymać i zajrzeć na cmentarz i pozdrowić Wojtka Bellona. No i zatrzymaliśmy się. Od trochę innej strony musieliśmy na ten cmentarz podjechać, bo grobu nie mogliśmy dosyć długo znaleźć, a Busko też rozkopane jak spora część naszego kraju. W końcu jacyś życzliwi buszczanie podprowadzili nas pod miejsce spoczynku Wojtka Bellona, ale niestety nie było nagrobka. Wojtek leży obok swoich rodziców i oba te groby, widać, oba te nagrobki poszły do jakiegoś remontu. No i zostało właściwie tylko puste miejsce w tym momencie. Myśmy tam byli 1 maja, może do 3 coś się zmieniło, aczkolwiek nie wyglądało na to. Więc jak Państwo będą w Busku, to proszę sprawdzić, jak wygląda to miejsce na cmentarzu i też dać nam znać. No może... tak, ale dobrze, że o tym mówisz, bo tydzień temu zachęcaliśmy wręcz Państwa, tak, żeby, tak, żeby to zrobić przy pojechać, a teraz nie można znaleźć, bo nie ma nawet nazwiska. To znaczy nie ma żadnego śladu, że to jest właśnie to miejsce, w którym spoczywał Wojtek Bellon. Niespodzianka. Rozumiem, że nie mieliście czasu, żeby sprawdzić, czy ten pomniczek taki przy Domu Kultury stoi nadal. No nie mieliśmy, ale poinformowano nas na cmentarzu właśnie tamtejsi mieszkańcy, że tak, ławeczka Wojtka Bellona jest przy Domu Kultury, oczywiście, przy Buskim Centrum Kultury. Zresztą za chwileczkę w tymże Buskim Centrum Kultury festiwal imienia Wojtka Bellona będzie się odbywał. Dziękujemy bardzo za te informacje. Kolejna płyta nosi tytuł Demo. Zespół nazywa się Przejażdżka. No a skąd pochodzi, to zaraz się Państwo zorientują. Nocą po Wejherowie na mieście latają pięści, latają noże. Nie możesz czuć się bezpiecznie, nie możesz. Na mieście latają pięści, latają noże. I czy tak miał wyglądać ten świat? Czy po to walki przez dekady, przelana krew za wolność, obalone barykady? I czy tak miało być, by głupota, nienawiść, skupione w ostrza dotyk, odebrały młode życie pośród wielkiej ciemnej nocy? Kiedyś za dnia po Wejherowie rozejrzyj się wokół, złego słowa nie powiesz, ale pod tą powierzchnią coś jest niedobrze. Rozejrzyj się dobrze, rozejrzyj się dobrze. I czy tak miał wyglądać ten świat? Czy po to walki przez dekady, przelana krew za wolność, obalone barykady? Czy tak i czy tak miało być,